Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Sadakallahul azim. Dün bir ayetin açıklamasını, yarısından sonraki açıklamasını yapacaktık. Ancak ayeti bir hatırlatıyorum, mana veriyorum. قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا İman eden kullarıma söyle. يُقِيمُ الصَّلَاةَ Namazı kılsınlar. وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ Onlara verdiklerimden infak etsinler. Karşılıksız yardımda bulunsunlar. Harcama yapsınlar. Sırran gizli olarak ve alaniyeten ve aşikar olarak. Bunu anlattık dün akşam. Yani Allah-u Teala insanların açıktan da verebileceğini, gizli olarak da hayır yapacaklarını, bunun farkını söyledik. Ferde yardım ediyorsa, kişiye yardım ediyorsa gizli, ama kamu yararına yardım ediyorsa bunu aşikar yapabilir dedik. Min kabli önce, işte buradan sonraki açıklama yapacağız, diğer ayetlere gideceğiz. Önce yapsın, en ye'tiye gelmesinden önce. Yevmun bir günün, la bey'un fihi, orada alışveriş yoktur. Ve la hilal, ve dostlukta yoktur. Alışverişin olmadığı, dostluğun olmadığı, olmayacağı bir gün gelmeden önce hayrını yap diyor Allah-u Teala. Şimdi bu ayeti kerimenin, bu kısmının Kur'an'dan çağırdığı ayetler var. Yani onlar da bu ayeti kerimenin dostları, ufak bir farklılıkla beraber onlara gideceğiz şimdi. Bunlardan birincisine gidelim. Yüce Allah buyuruyor ki Bakara suresinde, Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, enfiku mimma rezaknakum, size vermiş olduğum rızıktan, ekonomik imkanlardan siz de harcayın, hayır yapın. Min kabli, önce, bu da önce diyor. En ye'tiye yevmun, bir günün gelmesinden önce. La bey'un fihi, o günde alışveriş yoktur. Ve la hulletun, dostluk da yoktur. Ve la şefaatun, şefaat da yoktur. Vel kafirunahumuz zalimun, kafirler zalim olanların ta kendisidir. Şimdi burada bir tane daha fazla kattı, ilave etti Allah-u Teala. Burada dedi ki, alışverişin ve dostluğun olmadığı bir günden önce yardım etsin. Burada dedi ki, alışverişin, dostluğun ve şefaatin olmadığı bir günden önce yardımını yap diyor Allah-u Teala. Şimdi bu ayetin bir benzeri daha Münafıkın suresinde yer alıyor. O Münafıkın suresine bir gidelim. Orada buyuruyor ki Allah-u Teala, ve enfiku mimma razakna, hem okuyalım hem gidelim. Ve enfiku mimma razakna küm min kabli en ye'tiye ahadekumul mevtu feyekule rabbi levla ahharteni ila ecelin garibin فَاَصَّدَّكَ وَاَكُمْ مِنَ الصَّالِحَينَ diye geçiyor. Şimdi buna bakalım. Yine size verdiğim rızıktan harcama yapın. مِنْ قَبْلِ Yine önce. Bu önce, bu üç ayette de yer alıyor. اَنْ يَأْتِيَ Gelmesinden önce. اَحَدَكُمْ Sizden birinize. Ne? Neyin gelmesi? El mevtu, ölümün gelmesinden önce. Ölüm gelirse ne olacak? Feyekule Rabbi, diyeceksiniz ki ey Rabbim, levle ehharteni ila ecelin garibin, yakın bir zamana kadar beni ertele, benim ömrümü, canımı alma, bana bir mühlet tanı, yakın bir zamana kadar bana tanı bunu. Fe essaddaka, tasadduk edeyim, hayır yapayım. Ve eküm mine salihayn, iyi insanlardan olayım diyeceksin diyor Allah-u Teala. Ölüm döşeğinde bunu diyeceksin. O ölüm gelmeden evvel işte infakını yap. Bunlar bize neyi anlatıyor? Bakın şimdi bu kadar ayeti kerimeyi okuduk burada. Neyi anlatıyor? Şunu anlatıyor. Kişi sağlığında infakını yapmalı. Ben bırakırım geriye, benim oğlum bana yapar, infak eder. Bunu bırak sen şimdi. Bu bitti bu. Böyle bir şey yok. Ölüm gelmeden evvel yap diyor bunu. Senin oğlun yaparsa kendisine yapar. Sana yapamaz. Böyle bir şey yok efendim. Dinde böyle bir şey yok. Ama biz ne yapıyoruz? Olsun babamın canı için cami yaptırıyor adam. Olsun babasının, anasının canı için efendim çeşme yaptırıyor adam. Böyle saçma sapan şey yok. Olsun babasının canı için Kur'an-ı Kerim okutuyor efendim. Şuna bak, satın alıyor yani. Böyle bir şey olur mu ya? Herkes kendi hayrını kendisi için yapar. Bak orada söylüyor onu. Ölüm gelmeden evvel yap. Eğer senin oğlun sana yapsaydı bunu ölmeden evvel yap der mi sana? Der mi? Peygamberin hadisini sallallahu aleyhi ve sellemi yanlış yorumluyorlar. Ama ölen bir kimsenin, üç kimsenin veya amel defteri üç şeyden dolayı kapanmazmış. Sadaka-i cariye, efendim, ev ilmin yüntefe'ule veyahut da bilgi, faydalanılan bilgi üretmiş, kitap yazmış, şunu yapmış, bunu yapmış. Ev veledin salihin yedu'ule, yahut hayırlı bir evlat yetiştirir de ona dua eder. Ama amel defterini, ameli, sevabını gönderemez. Böyle bir şey yok. Bunları sağlığında yaparsan diyor Allah-u Teala olacak. Sağlığında, sen sağlığında. Sen öldükten sonra başka birinin yapmasıyla sen o sadaka-i cariye yapamazsın. O ilmi yapamazsın. Ha ben yapmayacağım. Hayır, benim oğlum gelecek, benim adım yapar. Bırak. Böyle bir şey yok efendim. Bu saçma. Başka birinin notunu başka birine veremezsin. Puanını veremezsin. Dolayısıyla işte bu ayeti kerimeler çok önemli mesaj veriyor bize. Yani mahşerde ne alışveriş var, ne dostluk var, ne şefaat var. Hiçbir şey yok. Herkes kendi başında kalacak. Çünkü orada Allah'ın huzuruna nasıl çıkacağız biliyor musun? Ha, onu da söylüyor. Nerede? Enam suresini söylüyor. Bak. Enam suresinde ne buyuruyor Allah-u Teala? وَلَكَدْ جِئْتُمُونَ, bize geleceksiniz فُرَادَ, tek tek, tek tek, öyle torpil morpil öyle falan yok orada, tek tek geleceksiniz. كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّةً, dünyada sizi nasıl tek başına yarattıysam ananın karnında, nasıl anandan seni tek başına doğurduysam öyle benim mahşerde huzuruma geleceksin diyor Allah-u Teala. Ayet bu. Dolayısıyla şimdi bu ayeti kerimede şu öteki ayeti kerimelerle birleştirdiğimiz zaman Allah-u Teala bu dünyada herkes hayrını yapmalı ve o hayır, o amel, o infakı mahşerde kendisini bulacak. Senin bu dünyada yaptığın hayır mahşerde seni gelip orada bulacak. Onun yardım olacak sana. Elinle verdiğinin yardım olacak sana. İşte senin dostun o amelin olacak. Başka dostluk yok efendim. Hanımın, annen, baban, kardeşin bile kaçacak senden diyor Allah-u Teala. Kaçacak. Nerede dostluk? يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيهِ وَاُمِّهِ وَاَب۪يهِ وَصَاحِبَت۪ي وَبَن۪يهِ, kişi kardeşinden, anasından, babasından, hanımına kaçacak. Çocuklarına kaçacak. Nerede dostluk ki orada? Nerede? İşte bu konuyu Yüce Allah dün anlatıyorduk. Kalmıştı, bu ayetlere gidememiştik. Onun için burada bunu açıkladık. Allahüllezî halakas semâvâti vel ardâ. Şimdi Yüce Allah kainatı yaratması ve bu yaratmanın amacını, yaratılışın amacını belirliyor. Allah-u Teala kainatı niye yaratmış, nasıl yaratmış, kimin emrine vermiş, neler yapıyor filan, bunu bir iki ayette anlatacak. O Allah ki halaka semavati vel arda, gökleri ve yeri yarattı. Ve enzele mine semai maen, gökten su indirdi. Fe ahrece bihi mine semerati rizkan lekum, oradan ürünler çıkardı size gıda olsun diye, size rızık olsun diye. Öyle bir sulama tesisi koydum ki dünyada gökten suluyorum diyor Allah-u Teala. Gökten sulama yapıyorum size diyor. Ve o sulama ile yerden sizin için rızıklar çıkardım. Sofranı kuruyorum ben senin diyor Allah-u Teala. Yani gökten suyu indiriyorum, yere hayat veriyorum ve o bütün o bitkilerden canlılar yiyor, o hayvanların etini yiyorsunuz. Kimi zaman o bitkiyi doğrudan doğruya sofrana koyuyorsun ve baharın geldiği zaman da öyle bir sofra kuruyorum ki bu dünyaya bütün canlılar oradan yiyor. O böcekler bile o sofraya oturuyor, sen farkında değilsin diyor. Sen de o sofradan yiyorsun ama o benim küçük böceğim var ya, o kurtçuk kurtçuk, o elmanın içindeki, ha, o da o sofrada, farkında değilsin, o da kaşıkla yiyor. Ha. Düşünebiliyor musun bu sofrayı diyor Allah-u Teala. Ben sana bunu niye anlatıyor burada? Ben sana bu kainatı yarattım ve orada senin rızkını temin ettim. Sen niye benim kullarıma vermiyorsun, infak etmiyorsun? Hı? Ha? Ben sana bak sofrayı kurdum. O sofradan biraz fazla aldın sen. Ekmekleri aldın yanına, hep efendim yemekleri hep aldın yanına. E şimdi de infak et de. Ama o sofraya yetimler de oturuyor ha. Yetimlerin hakkını çalma ha diyor Allah-u Teala. Dehşet bir sofra kuruyor baharın. Bir yıl o sofradan yiyoruz ya. Bir yıl bütün canlılar o sofradan yiyor. Efendim. Ve sahhara leküm, size boyun eğdirdim, sizin hizmetinize sundum. El fulke, gemiyi. Bak. Li tecriye fil bahri bi emri. Denizde yüzen, hareket eden, benim emrimle hareket eden o gemiyi sizin hizmetinize sundum. Neyi kastediyor burada Yüce Allah? Gemi yapma sanatını ben size ilham eyledim de siz o gemi sanatını yaptınız da onunla işte denizde yüzüyorsun, yolcu taşıyorsun, mal taşıyorsun, şu taşıyorsun, bu taşıyorsun. Benim emrim olmadan, benim bilgim olmadan ben sana öğretmeseydim sen o gemiyi yapabilir miydin? Öyle bir su yarattım ki sana, o suyun itme gücü var efendim. Oraya cisim attığın zaman da batmaz efendim. Her cisim kendi hacmi kadar su taşırır. Dedik bu kanunu koydum. Ondan sonra da attın o cisimleri, öğrettim sana gemiyi işte. Nuh Aleyhisselam'a bana öğrettim diyor. Ve evhayna ileyhi enisna'il fulke bi'ayunina ve vahyina. Hazreti Nuh'a diyor Allah-u Teala benim vahyim ne? Vahyettim ona, öğrettim ona da gemiyi yaptı. Nereden yapacaktı Hazreti Nuh gemiyi? Gemi sanatını ilk yapan Hazreti Nuh'tur. Ama diyor Allah-u Teala beni vahyettim ha diyor. Kaç tane ayet var böyle Kur'an'da? Mesela şu anda aklıma gelen Mü'minin suresinin ikinci sayfasının son ayetidir. Allah benim hocama rahmet eylesin yani. Ha. Şimdi Allah-u Teala buyuruyor ki işte ben sana gemi yapmayı öğrettim. O gemi batmayacak suda, öyle bir kanun yarattım suda. Suda öyle bir özellik verdim. Kulum yürüyecek mi suyun üzerinde dedim. Yürüttüm seni suyun içerisinde. Ve sahhale lekumul enhar. Nehirleri de senin emrine verdim ey kulum. Ama nehir akar, tük bakar. Oradan bir elektrik bile yapamıyorsun. Yabancı yerden elektrik alıyorsun. Beyniniz yok ki sizin diyor Allah-u Teala. Bu kadar nehirler verdi bana bu ülkeye. Dünyada böyle daha bir nehir akan ülke var mı? Bana söyleyin bakayım. Şu Türkiye'deki nehirler kadar bir ülkede nehir var mı? Ama bir tane elektrik üretemiyoruz doğruduruz. Ona da muhtaç olur. E bu nehirleri senin hizmetine verdim diyor Allah-u Teala. Nehir akıttım senin için ya. Cennette de akıtacağım burada da. Burada da akıtıyorum sana diyor Allah-u Teala. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ Düzenli bir şekilde hareket eden o güneşi de o ayı da senin hizmetine sundum. Sen ısınasın diye, sen ışık alasın diye yarattım o güneşi. Lambanı bile yarattım ya. Kulumu yaratacağım diye, insanı yaratacağım diye lambasını bile yaptım. Kaloriferini yaktım, gönderdim onu bu dünyaya diyor Allah-u Teala. Öyle bir güneş yarattım ki hem ısınıyorsun ondan hem ışık alıyorsun ondan. Ayını da yarattım. Gecesi çok karanlık olmasın dedim. Gece lambası da yaktım sana. Gündüzün ışığı yaktım ama gece de öyle gece lambasını da yaktım senin ha. Yani bu kadar hizmet ettim sana. Benim için ha bu kullarıma biraz ver de azıcık. Şimdi de ya bak şuna bak şimdi. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ Gece ile gündüzü de senin hizmetine sundum ben. Dedim ki öyle bir zaman yaratayım ki kulum o zaman dilimi içerisinde çalışsın. Ama yorulur. Bir de yatma zamanı vereyim ha. Dinleme لِتَسْكُنُوا فِيهِ diyor Kasas suresinde. Dinleneceği bir an da vereyim ona. Uyusun, dinlensin. Her şeyini düşündüm kulum. Her şey. Neler yapmadım sana ki? Dinlenme anını da verdim, çalışma anını da verdim. Yani Allah-u Teala diyor ki Bakara suresinde, Taha suresinde. Bak Taha suresinde diyor ki: Ellezî ce'ale lekumul erla mehden. Bu yeryüzünü sana döşek yaptım, döşek. Pardon. Mehden beşik. Beşik. Bakara suresinde diyor ki fıraşen, döşek. Yani insanı yaratacak diye Allah-u Teala bu kainatı yaratmış. Ve bu yeryüzünü senin beşiğin yaptın, döşeğini de koydum. Kulum yaratacağım diye hazırladım senin yaşayacağın fiziki çevreyi. Önce senin yaşayacağın fiziki çevreyi yarattım, sonra seni yarattım. Orada nefes alıyorsun, orada su içiyorsun, orada barınıyorsun, orada ısınıyorsun, orada ışık alıyorsun, orada yiyorsun, orada içiyorsun. Bu ne biçim beşik, bu ne biçim döşek? Aman ya Rabbi. Taha'da diyor beşik, Bakara'da diyor döşek. Yani şimdi gece lambanı da yaktım. Isınmanı da verdim diyor. Gece lambası ay yani. Da gece lambası. Onun yanına küçük lambalar var, yıldızlar falan var yani. Yani kandil gibi yaptım onu diyor yani Allah-u Teala. Şimdi Allah-u Teala bunları anlatıyor. Yani bize vermiş olduğu nimetlerin bir kısmını sayıyor. Bir kısmı, büyük olanları, büyük, çok büyük olanları sayıyor. Ve ardından diyor ki şimdi ve ataakum min kulli ma saeltumuhu. Ey kullarım, ne istediyseniz, ne ihtiyacınız varsa onu verdim size. Verdim. Kulumun bütün ihtiyaçlarını düşündüm ben. Senin adına nehirler akıttım. Senin adına sofralar kurdum. Senin adına suda gemiler yüzdürdüm. Ve de ne istediysen verdim. Ve in ta'uddu ni'metallahi. Allah'ın nimetini saymaya kalkarsan la tuhsuha. Onu sayamazsın. Ona bilgisayarlar yetmez. Ona rakamlar yetmez ey kulum. Hele bir başlayalım senden. Senin şu vücudundaki şu beyni bir düşün ya, şu beyni. O beyindeki aklın, o hafızan, o sevgin, o korkun, o duyguların, o hayan, o isteklerin, o içgüdülerin, o dürtülerin, aman ya Rabbi, o içinde öyle bir alem koydum ki dehşet bir alem. Sen bunun nimetini verebilir misin? Hav gözünün nimetini sayabilir misin ya Allah? Hav gözünün ya. Hav dillerin, hav dişinin, hav midenin, bağırsağı. Bütün bunlar hepsi sana nimettir biliyor musun? Bir de üstelik işte bu dışarıdan saydım diyor Allah-u Teala. Büyüklerini sayma, küçüklerini saymadım. Bir de onu düşün. Sayamazsın. Senin bilgisayarın, hesap makinelerin buna ermez diyor Allah-u Teala. Ama ne yazık ki innel insane lezalumun keffar. Ne yazık ki insanlar çok çok hata yapıyorlar, zulmediyorlar. Keffarun, çok çok nankördür bu insanoğlu diyor Allah-u Teala. Bu kadar nimeti veririm sana, gene kalkarsın beni tanımaz. Derim sana namaz kıl, namaz kılmaz. Derim sana yalan söyleme, söyler. Derim sana annene babana hayasızlık etme, efendim isyan etme, gene edersin. Ne oldu ki şimdi bu, ne oldu bu şimdi ya? Hem yaratıyorum seni, hem bu kadar nimet veririm sana, İki emrimi yerine getiremeyiz. Şimdi bunu tabi Allah-u Teala anlattı. Bize sunduğu nimetler kitabını açtı azıcık. Azıcık saydı burada yani, böyle biraz birkaç tane. Efendim, ama dedi ki bu bitmez ki diyor, sayamazsın ki. Bu benim nimetleri bir anlatmaya kalksam bu Kur'an-ı Kerim'e sığmaz ki. Sadece göz nimetim 10 cilt kitap olur. Sen nereden alacaksın bunu? Bu nimet nereden alacaksın? Efendim. Allah-u Teala Allah'ın nimetlerini bilen, nankörlük etmeyen, karşılığını veren, şükrünü yapan, hamdini yapan kullarından eylesin. Allah-u Teala bizi rahatsız. Sadri ve yessirli emri ve hlul ugdeten min lisani yefkahu gavli. Sadakallahul azim. Şimdi değerli kardeşlerim, Allah-u Teala bugünkü konumuzu değiştiriyor. Hazreti İbrahim'le ilgili şöyle böyle neredeyse iki ayet hariç bir sayfa Hazreti İbrahim'e ayırıyor. Hazreti İbrahim'in dualarını gündeme getirecek. Çocuklarını Mescid-i Haram'da Kabe'nin yakınına bırakması olayını anlatacak. Onlar için yaptığı duayı anlatacak. Böylece bugünkü konumuz bu Hazreti İbrahim'in serüveniyle devam edecek. Ve iz gâle İbrahim'u, İbrahim şöyle dedi. Rabbi ceallâ hâzel belede âminen. Ya Rabbi dedi, bu beldeyi, bu toprakları eminen güvenli kıl. Ve cünübni, beni uzak tut. Ve beniyye, çocuklarımı da uzak tut. En ne'budel esnam. Evet, orada konuşuyorsun, ses geliyor. En ne'budel esnam, putlara tapınmaktan uzak tut. Duası bu. Yani Hazreti İbrahim Urfa'dan yaya veya hayvan üzerinde Mekke'ye gider. Mekke'de çocuklarını Hazreti İsmail'e, Hacer annemize oraya bırakır. Ve o zaman ellerini Allah'a açar ve bu duayı yapar. Duanın birincisi bu, birinci ayağı bu. Tekrar bir daha veriyorum. Rabbi ceal hâzel belede âminen. Bu toprağı, bu beldeyi, bu şehri güvenli kıl ya Rabbi. Ve cünübni, beni koru, beni uzak tut. Ve beni ye, çocuklarımı da uzak tut. En ne'budel esnam. Putlara tapınmaktan uzak tut. Yani şirk koşmaktan uzak tut demek istiyor. Kendisini de işin içine katıyor. Yani peygamber olmasına rağmen kendisini putlara tapınmaktan uzak tutması için Allah'a yalvarıyor. Hem çocuklarına hem kendisine bu açıdan dua ediyor. Şimdi burada iki konu gündeme geliyor. Birisi Mekke'nin güvenli bir şehir olmasını, bir o toprakların güvenli bir toprak olmasını Allah'tan istiyor. Bundan anlıyoruz ki orası güvenli bir yer değildi. Yani o topraklar güvenli bir toprak değildi demek ki. Oralarda eşkıyalık vardı yani. Orada da terörizm vardı demektir yani. Arap kabileleri terör üstürüyor. Tabii o zamanki Araplar da Arapların, Hazreti Peygamber dönemindeki Arapların dedesi oluyor Hazreti İbrahim ki milattan önce 15-20. Asırlarda yani yaşamış. Çok eski bir efendim dönem. Orası demek ki güvenli değildi. Güvenli bir ülke olmasını söylüyor. Bundan şu çıkıyor. Yani biz bugün ne çıkaracağız bundan? Yani Hazreti İbrahim'in duasını Yüce Allah bize aktarırken bugüne ne çıkaracağız buradan? Bize bu lazım yani. O orayı bir hikaye olarak anlatmanın anlamı yok. Bize şunu söylüyor. Bir ülkenin güvenliği için Allah'a dua etmek gerekiyor. Yani bütün tedbirlerini alacaksın. Bir devlet, bir yöneticiler her metodu kullanacak güvenli bir ülke olması için, ama bunun bir ucu da Allah'a bağlıdır. İşte Hazreti İbrahim'in duası bunu söylüyor bize. Ya Rabbi bu ülkeyi güvenli kıl. Bunu biz her zaman yapabiliriz. Kendi ülkemiz için de yapabiliriz bunu. Dünya için de yapabiliriz bunu. Ya Rabbi bu dünyayı güvenli kıl diye dua edebiliriz. Bu bir. Güvenli, güvende olmak çok önemli bir olay. Emniyet çok önemli bir olaydır. Emniyetin olmadığı yerde hiçbir şey olmaz. Tahsil olmaz, eğitim olmaz, öğretim olmaz, ekonomi doğru dürüst olmaz, siyaset olmaz. İşte olmuyor görüyorsunuz. Ve cünübni, ikinci şey, ikinci duasının ikinci ayağı, putlardan uzak kalma. Putlardan uzak kalma. Hazreti İbrahim kendisini de devreye sokmaktan anlıyoruz ki bir peygamber bile kendisine güvenmiyor, Allah'tan yardım istiyor. Bu kadar net. Yani birisi kalkıp da ben şeyhim, ben neyim, ben büyük alimim, yokmem nesul de yani, ben iş yaparım. Yapamazsın efendim. Bak İbrahim, Hazreti İbrahim kendisi Allah'a yalvarıyor. Sen ne oldun? Peygamberken bile diyor ki beni ve çocuklarımı koru. Şimdi bu şirk koşmaktan korumada bir babanın evladı için yaptığı dua burada yer alıyor. Yani baba kendisi için dua yapacağı gibi çocukları için de dua yapacak. Yani o baba kendisine güvenemiyor, çocuklarını da şirkten koruma gücünü kendi görmüyor, kendinde Allah'tan yardım istiyor. İşte bu çok önemli. İşte bize bu çıkacak bu. Çocuklarımızın maneviyatı için, onların Allah'a şirk koşmaması için, yanlış tanrılara kulluk etmemeleri için bir baba olarak Allah'a yalvaracağız. Bak, çocuk eğitiminden bahsediyor burada. Çocuk terbiyesinden bahsediyor. Çocuk terbiyesinde duanın yerini gündeme getiriyor. Bize bu lazım yani. Yoksa buraya hikaye olarak okudun anlattın, onun bir anlamı yok. Devam ediyor, duaya devam ediyor, dua bitmiyor. Rabbi, ey Rabbim, innehunne eznenne ketiren minen nas. Bura halkı, bu Mekke halkının çoğu insanları yoldan çıkardı ya Rabbi. Bunlar insanları sapıttırdılar, şirk koşturdular, bunları etkilediler. Femen tebi'ani fe innehu minni. Ya Rabbi, bana tabi olan benimlendir, bendendir. Benim peşimden gelen ya Rabbi benimle beraberdir. O bendendir. Ve men asani, bana isyan edeni, bana karşı koyanı, benim peygamberliğimi tanımayan ya Rabbi, ne diyeyim? Ben onlara beddua etmeyeyim. Bari şöyle diyeyim. Fe inneke gafurur rahim. Sen gafursun. Affedicisin. Sen merhamet sahibisin. Artık bana isyan edeni sen düşün. Ben sana ne yapacağını söylemiyorum. Ama ben gene senin af sıfatına, rahim sıfatına güveniyorum. Onları senin affına bırakıyorum, senin merhametine bırakıyorum, azabına bırakmıyorum. Bağ. Peygamber'e bak. İşte peygamber ahlakı bu. Of. Ya Rabbi diyor, bunlar bu halk insanları yoldan çıkardılar. Çoğunu yoldan çıkardılar ya Rabbi. Perişan hali var yani bu Mekke'nin, bu Mekke toplumunun hali perişan ya Rabbi. Ama bana tabi olanlar olursa onlar bendendir. Ama bana isyan edenleri ise senin affına bırakıyorum, senin merhametine bırakıyorum. Ne yapacağını ben söylemiyorum. O söyleme yetkisi bana ait değildir. Bakın, Hazreti İbrahim bunu söyledi. Hazreti İsa da aynı şeyi söylüyor. Hadi bakalım onu şimdi. Burada şimdi hocaya dua etme bakayım şimdi. Merhamet etme bakayım şimdi. Allah rahmet eylesin deme bakayım şimdi. Hadi. Ağzın kurur. Neredeydi o? Ha, En'am suresindeydi. En'am suresinde Hazreti İsa da aynı şeyi söylüyor. Bak, olacak işte. Şimdi bak şimdi. Hazreti Allah Hazreti İsa'yı ölürken sorguya çekiyor. Diyor ona ki, sen mi söyledin bu insanlara ya İsa, beni, annemi Allah'tan başka tanrılar edinin diye? Sen mi söyledin bunlara? Sorguya çıkıyor. Peygamberin sorguya çekiyor Hazreti İsa'yı. O da dedi ki, ya Rabbi, ben onu, sen bunu bilirsin yani. Bana soruyorsun bunu. Ben ne yaptığımı sen benden daha iyi bilirsin da. Çok ilginçini bakıyorlar. Bu konuşup bu sorgulama böyle devam ediyor. Ve diyor ki yüce Allah'a, ma yekunu li en akula ma leysa li bi hak. Ben bunu söyleme hakkım yoktur ya Rabbi. Nasıl ben bunu söylerim? Yani ben nasıl derim ki senin kullarına beni, annemi, tanrı edinin Allah'tan başka? Test saklısı var ya şimdi. Onu. İn kultu fakat alimte. Bunu demişsem sen bilirsin bunu ya Rabbi. Ta'lemu ma fi nefsi ve la alem ma fi nefsi. Sen benim içimdekini bilirsin ama ben senin zatını bilemem ya Rabbi. İnneke entel allamul guyub. Gaybi bilen sensin ya Rabbi. Ben bunu demişsem sen bunu bilirsin. Ma kultu lehum illa ma emertuni bihi. Bana emrettiğin şeyi onlara söyledim ya Rabbi. En'ibudullaha rabbi ve rabbekum. Ben onlara dedim ki benim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin dedim. Ve kuntu aleyhim şehiden ma dumtu fihim. Ben onların içerisinde onlarla beraber yaşarken ölüm anında bunu soruyor ha. Hazreti İsa. Hani Hazreti İsa ölmedi diyorlar ya, saçma sapan şeyler. Bırak onları şimdi. Ben onların içinde yaşarken onlara şahittim ben. Onları gözetliyordum. Felemma teveffeyteni, sen beni öldürdüğün zaman, bak ölmedi diyorlar ya, ruh mahallese çıkmış göklere, saçma sapan hocalar. Enter rakib aleyhim, sen de onlara murakabe ediyordun ya Rabbi, onları gözetliyordun. Ve ente ala külli şeyin şehid, sen her şeye şahitsin ya Rabbi. Bak şimdi bak, Hazreti İbrahim'in dediğin aynısını nasıl söylüyor bak şimdi, başka bir açıdan söylüyor. İn tuazibhum, sen onlara azap edersen, فَاِنْهُمْ عِبَادُكُ, onlar senin kullarındır. وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ, onları affedersen, فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, sen azizsin, hikmet sahibisin ya Rabbi. Ba. Sen azap edersen onlar senin kullarındır yani. Kulunu yakacaksan yak ya Rabbi. Ama sen affedersen, sen zaten gafursun, affedersin. Aynısını Hazreti İbrahim söylemiş. Dedesinin dedesi. Yani. Şimdi bu peygamberlik ahlakıdır bu. Peygamberler beddua etmezler. O en büyük bedduayı peygambere de Hazreti Nuh yaptı. Dedi ya Rabbi ha bunların kökünü kazı dedi ya. Bunların neslinden iman eden çıkmaz dedi ya Rabbi. Hazreti Allah dedi ki Hazreti Nuh ha bu dediğini yerine getireceğim. Onların kökünü kazıyacağım ama bir daha bu cahillerden dolayı benim huzuruma çıkma. Bir daha bana böyle dua. Dehşet bir şey yani. Şimdi buna da Hazreti İbrahim Allah buyuruyor ki yani onlar bana asi olurlarsa bu insanlar benim peygamberliğimi tanımazlar bana karşı koyarlarsa ya Rabbi sen gafursun sen rahimsin sen gene affetme sıfatını kullan merhametini kullan ya Rabbi dehşet bir şey işte peygamber ahlakı bu devam ediyor dua bitmedi Rabbena inni eskentu min zürriyeti bi vadin gayrizi zer'an inde beytikel muharrame Rabbena li yugimu salate fec'al efideten minen nasi tehvi ileyhim verzukum minel semerati leallehum yeşkurun bu duası biraz uzun şimdi duayı mana verelim açıklayalım Rabbena ey Rabbim dedi dua devam ediyor yani İnni eskentu yerleştirdim min zürriyeti neslimi çocuklarımı yerleştirdim bir vadin bir vadiye vadiyi biliyorsunuz ova vadi işte bir vadin bir vadiye gayri zi zer'in hiç ekini olmayan ziraatı olmayan bir çöle yerleştirdim bunları ya Rabbi bunun ziraatı müraatı yok burası çöl İnde beytikel muharrame. Ya Rabbi senin kutsal mescidin olan Beytullah'ın mescidi haramın yanına onları yerleştirdim ya Rabbi. Rabbena niçin yaptın bunu biliyor musun ya Rabbi? Neden mescidi haramın yakınına yerleştirdim onları? Liyugimus salate namazlarını kılsınlar diye. Fecal Efideten minen nasi tehvi ileyhim. İnsanların gönüllerini benim neslime meylettir ya Rabbi. Bah. Bu şehir halkının gönüllerini, efide gönül demek, gönüller demek. Ben gönüllerini onlara meylettir ya Rabbi. Tehvi ileyhim. Verzukhum mine semerati. Meyvelerden onları rızıklandır ya Rabbi. Leallehum yeşkurur. Umulur ki sana şükreder bu çocuklarım benim. Dedi. Şimdi bu ayetten çıkaracağımız bir takım prensipler var, ilkeler var, kurallar var filan. Onları çıkaralım şimdi. Tekrar dönüyoruz ayeti teker teker açıklıyoruz. Şimdi birincisi Hazreti İbrahim dehşet bir kural koyuyor. Bunu bu zamana indirgeyeceğiz. Biz çocuklarımızı getirip de Mekke'de Mescid-i Haram'ın yanına yerleştiremeyiz. Böyle bir olay yok. Bu ayeti kerimeyi Allah-u Teala bize niye anlatıyor o zaman? Biz bu ayeti kerimeyi nasıl tatbik edeceğiz efendim? Diye sorarlar adama. Yani siz bana soruyorsunuz işte ben hocayım çare bulacağım bu soruya yani da hoca adam çare bulacaksın o zaman bu kürsüye çıkma çare bulamayacaksın buraya çıkma şimdi Beytullah'ın Mescid-i Haram'ın yanına yerleştirmenin anlamı diyor Hazreti İbrahim namazlarını kılsınlar diye ha buradan biz şunu çıkartacağız evimizi alırken camiye yakın alacağız çocuklarımız camiye gitsin caminin kültürüne alışsın diye anladın mı? Bak ne kanun çıkardım. Dehşet bir kanun. Dehşet. Hiç havaya sıçramıyorsunuz ya. Yani burada bize Hazreti İbrahim'in uygulamasını anlatırken Allah-u Teala biz nasıl tatbik edeceğiz onu diye soruyoruz. Bize diyor ki evinizi alırken çocuklarınızı ev alırken camiye yakın alın. Hazreti İbrahim öyle yaptı bak. namaz kılsın çocuklarım diye. Nasıl Ramazan böyle çıkar mı kanun? Demek ki Müslümanlara çocuklarının camiye alışması, ezanı duyması, namaz kılması için camiye yakın ev alacaksın diyor. Hale bak, hale. Ben bunu böyle uygularım. Başka türlü uygulamam yani. Ben bu ayeti nasıl getireceğim buralara şimdi? Mescid-i Haram'a gidip de çocuklarımı yerleştiremem yani. Bunu herkes yapamaz dünyada Müslümanlar. Ama bize mescidin, caminin yakınında ev alacaksın, çocuklarını oraya yerleştireceksin. Dehşet bir konu. Şimdi uzaklaşıyoruz, ezan sesi rahatsız ediyor bizi. Evet. Uzakta alalım diyor, ezanı duymuyor mu diyor. Şimdi birinci kural bu. Bu ayetten çıkaracağımız birinci kural bu. İki, baba çocuklarını götürüp bizzat kendisi yerleştiriyor. Çocuğunun nerede yerleştiğini baba bilecek. Onun şuurunda olacak. Yeri kendisi seçecek. Anlıyor musunuz? Baba bu kadar çocuklarıyla ilgilendiğini ifade ediyor. Nasıl? Bak nasıl kanunla çıkartıyoruz. 3. Liyukuymus salate, namazı kılsınlar diye bunu böyle yaptım ya Rabbi. Ha, Hazreti İbrahim zamanında da namaz varmış bak. Bundan bunu çıkarıyoruz. Namaz çok eski bir ibadet. Oruç gibi çok eski bir ibadet. Kurban gibi çok eski bir ibadet. Efendim, o zaman da namaz kılmak varmış bak. 3, 4, dördüncüyü söylüyoruz. Fec'al ef'ideten minen nasi tehvi ileyhim. Ya Rabbi, benim çocuklarıma insanların gönüllerini meylettir. Buradan ne çıkaracağız biliyor musunuz? Şimdi hacca giden adamlar bir daha hacca gitmek istiyorlar. Bir daha o memleketi tekrar görmek istiyorlar. İşte bu bundan kaynaklanıyor. Bu doğadan kaynaklanıyor. İnsanların gönlü Kabe'ye asılı kalıyor. Orayı arzu ediyorsun, bir daha gideyim. Paris'e gitsen bir daha gitmek istemezsin ama Mekke'ye gidenler bir daha gitmek istiyorlar. Anlıyor musunuz? Şimdi o defalarca gitmek isteyenler anlıyorum ben. Ben bu ayet gözümün önünde. Ama ben bir türlü gitmek istemiyorum. Çünkü kural vermişim, bu kürsüden konuşmuşum. Hacca bir defa gidiyoruz dedim. Bir daha bunu yemek istemiyorum yani bunu. Ha. İstemiyor mu insan gitmek? Tabii gitmek istiyorsun. Ama gönlümüzün asılı kalması demek, bu ülkenin bu kadar fakirliği varken nafile hacca gitmenin bir anlamı yoktur. Bir anlamı yok. Evet. Müslüman bilinçli olacak. Bu bakımdan bu dua gereği bizim gönlümüz hep oraya asılı kalıyor. Gidiyorsun, görüyorsun, geliyorsun, bir daha gitsem diyorsun. İşte bu duanın neticesidir o. Anlıyor musunuz? Dolayısıyla burada şu çıkıyor. Bir baba çocukları için dua edecek Allah'a, insanlar onları sevsin diye. Anlıyor musunuz? Biz bunu burada böyle tatbik edebiliriz. Verzukhum mines semerati, ya Rabbi buranın meyvelerinden, ürünlerinden çocuklarımı rızıklandır ya Rabbi. Bak, rızkın kaynağını Allah'a koyuyor. Yani kendisi çalışacak ama rızkı gene veren Allah olduğu için leallehum yeşkurun, umulur ki sana şükrederler. Beşinci ilke, prensip olarak şunu düşünüyoruz: bir baba çocuklarının ekonomik geçimlerini dahi düşünecek ve dahi Allah'a dua edecek bu konuda ve dahi efendim rızka karşı, nimete karşılık şükür ahlakını, şükür ibadetini öğretiyor burada bize Allah-u Teala. Hazreti İbrahim gibi dedemizin, o da bizim dedemiz aynı zamanda, peygamberimiz aynı zamanda, efendim bu şekilde duasını anlatıyor. Bak, 5 tane prensip çıkardık buradan, ilke çıkardık bu ayetten. Dua bitmiyor. Dua devam ediyor. Yine Rabbena, ey Rabbim dedi Hazreti İbrahim. İnneke sen, elbette ki sen, ta'lemu ma nuhfi ve ma nu'li. Benim gönlümde, sinemde gizlediğimi de bilirsin. Açıkça söylediğimi, açıkça yaptıklarımı da bilirsin ya Rabbi. Ve ma yakhfa alallahi min şeyin fil ardı ve la fis sema. Allah'a gökte ve yerde hiçbir şey gizli kalmaz. Böylece Allahu Teala Hazreti İbrahim'in bu duasında bize şunu söylüyor. İslam ahlakının temel direklerinden biri Yüce Allah'ın her şeyi bildiğini, içimizdeki niyetleri de dışımızda yaptıklarımızı da bildiğini düşünürsek ahlaksız bir iş yapmamız zorlaşır. Bu bilinç, bu inanç, bu anlayış eğer insana hakim olursa ve Müslüman şunu bilecek, Yüce Allah yeryüzünde olanları da gökte olanları da hiçbir şey ona gizli kalmadığını bilen bir beyin, bilen bir insan, bu şuurda olan bir insan yanlış bir iş yapması mümkün değil, hortumlama yapması mümkün değil, birinin arkasından konuşması mümkün değil, gıybet etmesi mümkün değil, değil de değil. İşte bu prensip, bu ilki Hazreti İbrahim'in bu hadisi, onun hadisidir de burada ayet oldu bize. Bize Allah-u Teala ayet olarak tercüme ettiğini ayet olarak bize gönderiyor. Efendim, ahlakın temeli budur. İnsanlar Allah-u Teala, Peygamber ne diyor biliyor musun? Bir günah işlerken diyor, onun imanı gönlünde değildir diyor. O yanlış hareketle diyor, iman yan yana durmaz diyor. Peygamber mi söylüyor bunu? Dehşettir bu. Bir yerde zinayı söylüyor. Zina yaparken bir adam imanı çıkar ondan diyor. O iman orada varken o olmaz diyor Allah Peygamberimiz. İkisi bir arada olmaz diyor. Dehşet bir şey. Ya Peygamberimiz o kadar harika bir, yani bu ayetleri açıklıyor Peygamberimiz. Yani şu söylediği hadisin Kur'an'da en az 500 ayeti var. Yani Hazreti Peygamber bize 500 ayeti özetliyor yani. Bir cümleyle özetliyor. Yani diyor bir yerde zinayı söylüyor. Bir yerde başka bir günahı söylüyor. Bu birinde diyor ki aklı başında olmaz diyor. Akılla bu fiil yan yana olmaz diyor. Öteki hadiste imanıyla bu fiil yan yana olmaz diyor. İki hadiste birinde akıl var birinde iman var. Hani diyorlar ya Barakta Hoca hadis söylemiyor. Bak söyledim işte kaç tane. Efendim. Şimdi demek ki bu bilinç İslam ahlakının temeli olur. Hazreti İbrahim'in söylediği hadis duası bize ayet olarak geliyor. Ve biz bunu ahlakın temeline koyuyoruz. Bu ayeti eğer insanlar bilseler ki bizim içimizden neler geçtiğini Allah bildiğini, o niyetleri bile söküp atarsın gönlünden. Bizim gönlümüzde neler var neler. Allahu Teala diyor ki Ali İmran suresinde buyuruyor. O münafıklar var ya diyor Allahu Teala peygamberimize. Onlar sana ağızlarından dökülür düşmanlıkları. Ağızlarından kelimelerle. Hele bir gönüllerini görsen ekber daha büyüktür diyor. Gönüllerinde olan o kötü niyet çok daha büyüktür diyor. Sen ayrılıp yanlarından gidince diyor parmaklarının tepelerini ısırırlar diyor. Gönüldeki daha kötü. Allahu Teala bu ayetleri anlayan ve bir hakkın tatbik eden kullarından eylesin. El Fatiha. Ama çok ilginç yerlere, çok ilginç ayetlere gittik Kur'an-ı Kerim'den. Efendim Allahu Teala bu Kur'an'ı doğru anlayan, doğru anlatan, doğru tatbik eden Kur'an sevdalısı insanlar olmamızı nasip eylesin. Amin. Allah hepinizden razı olsun. Amin. El Fatiha. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمْ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ. Sürdüğü Müslümanlar, doğal olarak ilk öğretim haftası nedeniyle müftülüğümüz veya Diyanet İşleri Başkanlığı bize bir hutbe gönderdi. Konunun öğretim, eğitim faaliyetiyle alakalı olmasını istedi. Biz de bu konuyu gündeme getirmek istiyoruz. Ancak konuşmaya başlamadan ben bana dehşet veren, mutluluk veren en güzel şeyi söyleyeyim. Bu caminin %70'i genç. Şöyle bir baktım bu beden, kuş bakışı. Valla harika bir yok. Bu dünyanın hiçbir yerinde yok. Hele bakın dünyasında hiç. Bu bana çok mutluluk veriyor. Genç delikanlılar bu camide yer alıyor. Onlar öğrenmeye çalışıyorlar. Şimdi değerli kardeşlerim, bu öğretim işi, öğretim faaliyeti, eğitim faaliyeti Allah'ın, ilk defa Allah'ın. Yani öğretim, eğitim yaparken aslında Allah'ın yaptığını biz bu dünyada yapıyoruz demektir. Evet. İlk eğitici, öğretici Allah'tır. Zaten Rab sıfatı bu anlama geliyor. Bir anlamda budur. İnsanı yaratıp onu terbiye, geliştirmek manasına geliyor. Bak. Ama aslında Adem Aleyhisselam'ı yaratır yaratılmaz ilk yaptığı iş, yaratmanın ardından yaptığı iş ne biliyor musun? Allah-u Teala. Ve alleme Adem'e resma. Derhal Adem Aleyhisselam'a isimleri, kanunları öğretti. Yaratır yaratmaz. Demek ki yaratılışın tam sonra ikinci eylemi Allah-u Teala'nın öğretme faaliyetidir. Demek ki bu öğretim eğitim faaliyeti Allah'ın uygulamasından geliyor ve o kendi Kur'an-ı Kerim'inde bunu koymuş, buyurmuş ki bak dedenizi yaratır yaratmaz her zaman eğitime tabir. Bu bakımdan biz Allah'ın yaptığı işi yaptığımız için bereketli oluyor. Ve Allah-u Teala şöyle diyor. Kur'an-ı Kerim'de insanları birbirinden ayıran ölçüler ölçüler. Bir, aklını kullananla kullanamıyorlar. Aklını kullanmayan pislik adam. Pislik. İki, bilenle bilmeyen bir onlar. Onlar yok olur. Şimdi onlar yok olur. Zümer Suresi. Ya Muhammed söyle onu. Bilenle bilmeyenle bir olur. Ancak akıl sahibi insanlar düşünür. Akılla bilgiyi bir araya getiriyor. Düşündüğü bir araya getiriyorlar. Allah-u Teala bu ayet. Demek ki öğretim faaliyeti gençliğimize aklını kullanmasını, düşünceyi öğretmesi gerekiyor. Ha demek ki bilene bilmeyen bir olmaz. İki, üç, inananla inanmayan bir olmaz. İnanmayan pislik. Enam suresi. Ve yecanın bizse halellezine layık bir ol. İnanmayanların üzerine pislik atar. Demek ki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de farkları ortaya koyuyor. Fark. Onun için Kur'an'ın bir adı da nedir? Furkan.